To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 7 kwietnia, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Właśnie niech i to będzie. Ożej, lazy day. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu, już za niecałą godzinę. Jak dzisiaj ja tam też jeszcze tak licząc i patrząc na cyferblat, w tej godzinie zajdzie słońce. No, co prawda za chwilkę pan synoptyk troszkę sprowadzi nas na ziemię z prognozą pogody i z tym słońcem, no ale jednak cieszy nas ten fakt z dzisiejszej kartki z kalendarza. Przed 6 wschód słońca, zachód po 19, no a dzień potrwa ponad 13 godzin. Piątek, 7 kwietnia przed nami, 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie, szczególnie dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a dziś imieniny Donata, Hermana, Przedsława i Rufina. Natalii dziś nie ma, ale Natalię przywitamy w utworze muzycznym. Natalia poszła do pracy pierwszy raz, choć męczy ją kacyk. Wczoraj wieczorem ze znajomymi za pierwszą pracę toast wypili. Teraz stoi w nowej sukience, czekasz, ktoś wskaże jej miejsce. Miesiąc temu wysłała CV, była zdziwiona, że oddzwonili. Dali jej biurko, faks i telefon, musiała ścisnąć dłoń swoim szefom. Wyładowała z torebki zdjęcia, wypowiedziała swoje zaklęcia. Od dziś jest już panią Natalią, zdziałana list ogromnej firmy. Jej dawne życie chyba przepadło, musi je oddać jak wzięte filmy. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Hej, napisz do niej. Dzisiaj Natalia poszła do pracy, w torebce na szczęście mały pajacyk. Tuli go czasem, kiedy jej smutno, na monitorze netto i brutto. Na gadu gadu nie gada z nikim, chce mieć od razu dobre wyniki. Praca nie hańbi, praca nie czeka, praca jest ponoć sensem człowieka. W oparach kawy i w dymie fajek, krótkie historie z realnych bajek. Grimm i Andersen mogą się schować, ten raport trzeba pisać od nowa. W firmowym barze za stołem twarze, czy będą obce, to się okaże. Przypadek w sumie za nią je wybrał, kliknął ktoś myszką i tutaj przyszła. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Natalia Małpa rozsądek.pl, taki jest właśnie dzisiaj e-mail. Hej, napisz do niej. Sydney Polak i Natalia, jeszcze przed prognozą pogody i pani Ewa, słusznie zauważasz, od tych prognoz pogody pogoda się nie poprawi. To już właściwie dla spragnionych wiosny nie mam co czytać. Tym bardziej, że dziś pochmurno, deszczowo, prócz przelotnego deszczu, szczególnie intensywnego na krańcach południowych. W górach będzie sypał śnieg, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej wzrośnie o kolejne 10 cm. Wiatr umiarkowany i porywisty, wysoko w Karpatach, w porywach do 90 km na godzinę. No i przy takim silnym wietrze będą możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie w południe, tak jak wczoraj. Policyjne 997 hektopaskali. Na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu, 9 w centrum, do 12 stopni dziś najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. No ale przy tak silnym wietrze to zdaje się odczuwalna temperatura wcale nie wyniesie te 12. Aha, jest jeszcze gwiazdka, drobnym druczkiem napisane. Większe przejaśnienia możliwe na północy kraju. I follow you, girl, you and wealth, with a swollen pocket of bells, I'm wishing you well. I follow you, girl, I think it's okay. When you cast a spell on me, I get blind, couldn't see anything. Aha, i jeszcze jedna dotycząca prognozy pogody też, panie Arturze, bardzo pięknie dziękuję. To tak z tą jaskółką właśnie, tak jak myślimy o wiośnie, dodałem, że większe przejaśnienia możliwe na północy kraju, a nasz słuchacz dodaje, większe przejaśnienia wiosny nie czynią. No, zazwyczaj tak to używamy za panem synoptykiem, że większe przejaśnienia, no ale dziś też jak patrzę na mapy pogodowe, wygląda, że większe przejaśnienia wiosny nie czynią i większe przejaśnienia w mniejszości. 12 minut po godzinie 5. Jest sygnał od państwa, ale nie tylko, także zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Sejmie debata i głosowanie nad wnioskiem Platformy o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Unia Europejska uszczelnia granice strefy Schengen. Od dziś wszystkie osoby przekraczające zewnętrzne granice Unii Europejskiej muszą się spodziewać bardziej wnikliwych odpraw. Dziś kończy wizytę w Polsce delegacja Międzynarodowego Biura Wystaw, która ma potwierdzić gotowość Łodzi do organizacji wystawy Expo 2022. Przypomnijmy, we wtorek w Warszawie przedstawiciele właśnie tego Międzynarodowego Biura Wystaw spotkali się z premierem i marszałkami Sejmu i Senatu, odbyli podróż, przylatując z Paryża pociągiem do Łodzi. Dodajmy, że głosowanie w sprawie przyznania Łodzi prawa do organizacji małego Expo 2022 odbędzie się pod koniec tego roku. Z zagranicy drugi dzień spotkania na Forum Rektorów Uczelni Technicznych odbywającego się na Kijowskiej Politechnice. Spotkanie jest częścią polsko-ukraińskich Dni Edukacji, Nauki i Innowacyjności. Spotkaniu rektorów towarzyszą także targi edukacyjne, których gościem specjalnym jest Polska. W całej Grecji odbędą się dziś demonstracje przeciwko nowym reformom oszczędnościowym. Organizuje je Ogólnorobotniczy Front Walki w związku z obradami Eurogrupy na Malcie, gdzie spodziewane jest uzyskanie postępu w sprawie zakończenia oceny greckich reform. A zakończenie drugiej oceny tychże greckich reform jest warunkiem odblokowania kolejnej transzy z ostatniego programu kredytowego dla Aten o łącznej wartości do 86 miliardów euro. No jeszcze z kartki z kalendarza dziś. Jak odczytuję, depresja jest najczęstszą na świecie przyczyną złego stanu zdrowia i niepełnosprawności, a do walki z tą chorobą wzywają eksperci w obchodzonym właśnie dziś Światowym Dniu Zdrowia. Hasło dnia brzmi: depresja, porozmawiajmy. Według Światowej Organizacji Zdrowia liczba osób z depresją wzrosła w ciągu dekady prawie o 1/5. Chorych jest na świecie około 300 milionów. A w największym uproszczeniu objawy depresji to irytacja, opryskliwość, ból czy niemożność wstania z łóżka. Chorzy są często smutni, nic ich nie cieszy, mają niskie poczucie wartości i brak energii do robienia czegokolwiek. Do tego też nieleczona depresja może prowadzić do samoobójstw. Co roku odbiera sobie życie ponad 800 tysięcy ludzi. Z pewnością o tym jeszcze będziemy mówić, o Światowym Dniu Zdrowia i właśnie dziś pod hasłem depresja, porozmawiajmy. Zresztą nie tylko na te tematy, ale także na pozostałe, czy z kraju, czy z zagranicy. Więcej do usłyszenia w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Kwadrans po godzinie 5. Szelest prasy przy uchylonym oknie, no może się nie przeziębię. To już za chwilę. Ciebie się śmieją. szalenie, szalenie. Wiesz co chcesz? Wielkie podzielenie. Kochaj, kochaj. Szalenie, szalenie. Prawie 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do dzisiejszej prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej, który informuje, że władze Stanów Zjednoczonych omawiają opcje militarne wobec Syrii. Prezydent Trump powiedział, coś powinno się stać z syryjskim prezydentem. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w czwartek na pokładzie Air Force One, że coś powinno stać się z prezydentem Syrii Basharem al-Assadem po wtorkowym ataku chemicznym na syryjskie miasto. Tak informuje agencja Reuters. Agencja też zwraca uwagę, że Trump nie powiedział, iż Assad powinien odejść. Zrobił to natomiast szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Rex Tillerson. To w dzisiejszym dzienniku, oczywiście w związku z cyklem wydawniczym, ta informacja nie mogła ukazać się w dzisiejszej prasie, no ale także uzupełniamy ją informacjami agencyjnymi. ABC News informuje, że amerykańskie pociski spadły na Syrię. Jak informują medie, celem była baza powietrznych sił koło Homs. Pociski samosterujące typu Tomahawk zostały wystrzelone z niszczycieli amerykańskiej marynarki wojennej znajdujących się we wschodniej części Morza Śródziemnego. Jak poinformowano w Waszyngtonie, użyto 59 sztuk Tomahawków i uderzenie zostało zakończone. Celem były pasy startowe, samoloty i magazyny paliwa. Także te informacje z prasy uzupełniamy informacjami agencyjnymi i przy tej okazji także zachęcam do pozostania z nami. Więcej o tym w serwisie informacyjnym o 6 już za 40 minut. Oprócz tego w prasie w Rzeczpospolitej o tym, że wzrasta liczba śledztw prowadzonych w sprawie przestępstw na tle rasistowskim, podaje Rzeczpospolita, cytując raport Prokuratury Krajowej. Coraz więcej przestępstw na tle rasistowskim. I z Rzeczpospolitej także o tym, że rynek złośliwego oprogramowania stał się bardziej zorganizowany. W podziemiu działają wirtualne giełdy, na których przestępcy mogą w łatwy sposób kupować narzędzia. Coraz więcej wirtualnych zagrożeń, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu z kolei o tym, że polscy sprzedawcy wypadli najlepiej w europejskim rankingu firmy Daymaker. Klientów najbardziej kochają w Kielcach. Skandynawowie, Anglicy, Francuzi, Niemcy, Włosi czy Hiszpanie mają nam czego zazdrościć, gdy idą na zakup. Chodzi niestety, jak informuje Puls Biznesu, o zasobność portfela, ale najwyższy poziom obsługi klientów w sklepach. No jak podaje Puls, Polska uzyskała najwyższy wynik w corocznym badaniu szwedzkiej firmy, która przy pomocy tak zwanych tajemniczych klientów zbadała jakość obsługi w sklepach w 10 krajach europejskich. I o tym, że polscy sprzedawcy królują w obsłudze, dziś Puls Biznesu, i w tej gazecie także o tym, że zbieramy 40% sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego na rynek. Do 2021 roku będziemy musieli zbierać 65%, a z tego ponad 90% poddawać recyklingowi. Specjaliści oceniają, że będzie to trudne wyzwanie, zwłaszcza że obecnie funkcjonujący system gospodarowania elektroodpadami ma wiele luk. O tym, że zbieramy jeszcze za mało elektrośmieci, dziś także w Pulsie Biznesu. Tyle z prasy na teraz. Coś mi się wydaje, że do bardziej kolorowych tematów jeszcze będziemy wracać, jak zwykle w piątkowym poranku po godzinie 6. Będzie też i ta prasa kolorowa z show biznesu, ten świat, ach, do którego niektórzy aspirują. No to zostawiam prasę i zostawiam Państwa być może wiele bardziej radosnych tematów z dzisiejszych gazet w porannej audycji.

nie jest matą, ale mędrzec i to właśnie ja. Bo ja jestem genialny, macuś, nie laluś, cacuś, nie chlicuś, bajdusia, ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie, macuś, genialny, macuś, sam nie wie co, ale cóż. Wunderkind, okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Skamtyś, spinozuś, tyś, skamtyś, spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny, macuś, co w głowie, macuś, sam nie wie co, ale coś. Wszystko umiem i rozumiem, pracy chętny i pojętny, nadzwyczajnie inteligentny, skromny przytem, z dużym sprytem, więc jak idę, zaraz mówią o... To ten słynny, genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajduś, a ktoś? Ktoś niezwykły, co w głowie ma coś, genialny, bacuś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind, okaz, cypek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny pupuś. To ja właśnie genialny, macuś, co w głowie macuś, sam nie wie co, ale cóż. Jestem genialny, bacuś, nie laluś, cacuś, nie klituś, bajduś jak ktoś. Ktoś niezwykły, co w głowie, macuś, genialny, bacuś, sam nie wie co, ale coś. Wunderkind, okaz, typek na pokaz, cuduś, kawior i łosoś. Kantuś, spinozuś, nasz cudowny bubuś. To ja właśnie genialny, bacuś, co w głowie, bacuś, sam nie wie co, ale coś. Adolf Dymsza w muzycznym, filmowym, trójkowym kalendarzu na otwarcie. Dziś właśnie spotkań z artystami, których wspólny mianownik, czy to rocznica urodzin, czy śmierci, to właśnie 7 dzień kwietnia. Już za chwilkę ciąg dalszy, a teraz jako, że punkt 5.30, pora na prognozę pogody. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie, dziś pochmurno, deszczowo, prócz deszczu, tego intensywnego, głównie na krańcach południowych, możliwe także opady śniegu. To w górach, no i w Tatrach przybędzie kolejne 10 cm śniegu. Możliwe przejaśnienia i to nawet te większe, głównie w północnej części kraju. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni, w Karpatach w porywach do 90 km na godzinę. No i te porywy będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No i jeśli chodzi o temperaturę, no nie jest źle z samego rana. Jak mawiają ultramaratończycy, duszno nie jest. No a w dzień ma być od 6 stopni na Podkarpaciu, 9 w centrum, do 12 na Pomorzu Zachodnim. Co prawda to wartości nominalne temperatury. Przypominamy i nadmieniamy, że ten wiatr umiarkowany, porywisty, a więc jednak zwiększający uczucie chłodu i proponujemy także i to wziąć pod uwagę. Za 29 minut szósta w muzycznym kalendarzu Jefferson Airplane. Chasing rabbits and Jefferson Airplane w muzycznym trójkowym kalendarium. A to dlatego, że dziś Spencer Dryden, amerykański perkusista tegoż zespołu, obchodziłby 79. urodziny. Rocznik 38. Przypomnijmy, artysta zmarł w 2005 roku. Budzik @polskieradio.pl. Mailowo 2 2 7 3 telefonicznie. No i SMS-owo 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby. Ostatnia szansa w tym tygodniu, bo to już w piątek, by dopisać się do listy obudności. Niezmiennie zachęcamy. No a teraz za 26 minut 6. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Smutna 36. rocznica śmierci Krzysztofa Klęczona.

się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Olek, rocznik trójkowy, dobry rocznik, informuje, że całe 4 stopnie w Krotoszynie. Kawa wypita, więc zaraz do pracy. A, właśnie, to kawę przecież. Pan Tomek parzący dla naszego budzikowego grona w Katowicach, też obudzony. Pani Jasia z Antwerpii informuje, że jedno oko otwarte, drugie jeszcze nie, zatem tak nie do końca uczciwie melduje się na liście obudności. Bardzo cenimy tę szczerość. Pani Ani, składamy najlepsze życzenia. W 35. rocznicę urodzin nasza słuchaczka zdradziła, więc przekazujemy dalej i życzymy wszystkiego dobrego. Na dzień dobry także pan Marcin z Zelowa, z Mrocznego jeszcze, no ale już, za ile to? Dwa dalej, trzy do drugiej, potem no, niecałe 10 minut wzejdzie słońce. Na dzień dobry także pan Piotr z nami, bardzo serdecznie witamy. Na dzień dobry również pan Stefan, pan Kamil ma gorącą prośbę o Tilaw. Już graliśmy z samego rana i coś mi się wydaje, że nasz słuchacz przy tym Tilaw tak śpiewał, że żonę obudził. No to się proszę teraz tłumaczyć. Pozdrowienia z upalnej Manili od pana Marcina i jeszcze pan Łukasz pruje trasą Gliwice-Gdańsk. Od tablicy informacyjnej witamy w województwie kujawsko-pomorskim deszcz, a jeszcze niecałe 200 do celu. Boksujący się z poranną rzeczywistością pan Łukasz też jest z nami. No a z sygnałów SMS-owych między innymi pan Marek ze Skrzynna wita serdecznie z Wawra, po prostu pan Marek. Jeszcze pani Beata ostrzega w Poznaniu, ulice lśnią. Dzień dobry i proszę uważać, bo jest ślisko. Jest to za 14:06. In early morning something took a part of me. Felt like a shadow which we have cut down. Neither a planet nor a natural satellite. Whose fault was it that we'd become so tired? It was not like a dream so much as floating there. And looking at our life from a distant star. Body shut down, I rid myself of all illusions. And shed my skin under a square of glass.